Molt ben trobats i molt benvinguts. Aquesta és una nova edició per tots els amants del món del jazz, de Jazznàtics, programa presentat i dirigit per Rafael Corbí. Aquest és un especial d'Easter, Easter Jazz, Setmana Santa, un especial que dediquem a una de les cançons destacades d'aquesta època de l'any. Arribant ja a nosaltres, aquests dies, cada una de les botigues, cada un dels pensaments, cada una de les persones, de les famílies, s'omple d'aquesta meravella, no només musical, també comercial, però també espiritual, que és l'Eastern, que és la Setmana Santa. I així ho farem amb el programa d'avui, escoltant Hop and Bop, escoltant bon jazz per Easter, Jazz for Easter, a Jazznàtics. Dues de les més reconegudes veus en la història del jazz s'ajunten per aquesta cançó que escoltarem, una peça original de Irving Berlin, que es diu I'm Putting All My Eggs in One Basket, originalment introduïda per Fred Astaire i Ginger Rogers, el musical del 1936, Follow the Fleet. Sona realment diferent amb la meu i amb la mà de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, molt més jazz que no pas Broadway. Comencem, doncs, amb aquest tema. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics. I've been a Roman Romeo, my Juliets have been many, but now my Roman days have gone. Too many irons in the fire, it's worse than not having any. I've had my share, and from now on I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. I've been a roaming Juliet, my Romeos have been many, but now my roaming days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on I'm putting all my eggs in one basket. Betting everything I've got on you. I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my basket. I'm betting everything I've got on you. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. Yes, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. Amount saved up in my love account. Yes, and honey, I decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. Excel·lent aquesta interpretació que ens portava en Ella Fitzgerald, juntament al costat de Louis Armstrong, I'm putting all my eggs in one basket, tots els ous de Setmana Santa, dins d'un cistell. No només són cançons alegres d'aquest tipus, sinó que també hi ha les cançons, les peces espirituals, les versions impressionants, com per exemple en Chuck Mangione, o Mangione, com que també l'he sentit anomenar, nascut el 1940, aquest intèrpret que va tenir un èxit internacional impressionant el 1978 amb aquella tema de jazz pop, diria jo, aquell Feels So Good. L'escoltarem amb la seva versió de l'àlbum Everything for Love, l'any 2000, del clàssic Amazing Grace. Thank you. Aquesta interpretació aquí a Jazznatics de Chuck Mangione i aquest Amazing Grace que acabem d'escoltar amb aquest especial que us portem en el dia d'avui. Seguim amb peces que ens marquen una mica el calendari en el qual estem situats ara mateix i serà amb l'única vegada que a l'estudi varen treballar junts Jerry Mulligan i Johnny Hodges. Va ser un àlbum del 1959, apropiadament anomenat Jerry Mulligan Meets Johnny Hodges. Amb aquesta peça escrita per el mateix Mulligan, pensant, ja, i així li va dir amb en Johnny Hodges, ens portava la cançó anomenada Bonnie. Bonnie és una mica el apel·latiu, és el diminutiu que es fa servir per conill, que era un dels sobrenoms d'en Hodges, Rabbit. Els dos saxofonistes es junten perfectament amb aquesta interpretació que ens parla precisament d'aquest Bonnie. Thank you. Doncs fantàstica aquesta interpretació, sense cap mena de dubte ens l'han portat Jerry Mulligan i Johnny Hodges, aquí a Jazznàtics, amb Bunny. Cançons inspirades, cançons per Setmana Santa, cançons per Easter, més aviat les que estem escoltant en el dia d'avui amb el nostre programa. Les primeres notes del pianista Makoto Ozone per aquesta peça, que també ens parla de conills, que és Lullaby for Rabbit. Ens aboquen una imatge d'un conill explorant aquí i allà. Podria ser una balada tranquil·la, lenta, però la veritat és que amb aquesta peça, en Makoto Ozone, des de Pandora, el seu àlbum, ens ha demostrat el que pot fer ell en el món de la música. Lullaby for Rabbit. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Aquesta era la peça de Makoto Zone i aquest Lullaby for Rabbit. Seguirem endavant amb el programa del dia d'avui, després d'aquesta extraordinària música que ens portaven en tota la seva intensitat i recordant avui, precisament, una d'aquestes peces increïbles que se'ns acostaven a tots nosaltres per seguir per el mateix camí, perquè estem amb aquest especial que ens portarà ara la música d'un excel·lent artista com és Winston Marsalis. Ens acompanyarà ell amb una interpretació d'un tema originalment escrit per Louis Armstrong, el 1926, convertit en un estàndard en la cançó. La peça que sentirem és el tema anomenat Big Butter and Egg Man. És una trompeta magnífica la que podem escoltar amb Winston Marsalis a través del nostre espai, mitjançant tota la música, tota la companyia que ens pot portar al vostre programa, aquest anomenat, així mateix, Jazznàtics, per als afeccionats al jazz. Thank you. Hem escoltat la trompeta amb el nostre espai especial d'aquesta setmana Jazznàtics, la trompeta de Winston Marsalis, amb aquesta interpretació del tema de Louis Armstrong, Big Butter and Egg Man. Ho hem fet des del The Standard Time, tercer volum de Resolution of Romance. El proper pas és una peça que ens porta un trombonista, Bob Brookmeyer, que s'ajunta amb el saxofonista Stan Getz per aquesta peça que escoltarem. En Getz, un dels pares del cool jazz, d'aquest so així anomenat, ens porten aquesta barreja, aquesta manera de tocar junts de Brookmeyer Jazz és senzillament fantàstic, on ens demostren tots els seus fantàstics talents. Es diu Rustic Hop. Thank you. música i bons ritmes jazznàtics amb aquestes peces que ens han portat gent molt interessant, interessantíssim al programa d'avui. Ara el que anem a fer és escoltar unes peces, unes d'elles clàssiques del panorama musical nord-americà, no només amb el jazz, sinó amb altres estils de música. N'hem escoltat innombrables versions d'aquests temes que la majoria de les vegades no són instrumentals, sinó que són poemes, vells poemes, després musicats al llarg dels anys. I estem parlant de peces del segle XVIII o del segle XIX, d'allà al 1700 llargs. Peces com el All Ragged Cross, What a Friend We Have in Jesus, In the Name of Jesus, o Hallelujah Time. What a Friend We Have in Jesus és una peça que ara mateix ens conduiran amb el nostre programa Bill McBirney i Mark and the Trio Ancient Man des del Nature Boy, l'àlbum que van publicar el 2003. Thank you. What a Friend We Have in Jesus. La següent cançó és una formació, bàsicament és un grup que va donar molt a parlar, fundat el 1964 a Los Angeles, a Califòrnia, que s'ha mogut sempre en el món del jazz, també del gospel, però bàsicament van fer-se famosos durant uns anys, els anys 80, com moltíssims grups, 70-80, com a grup de rhythm and blues i de dance. S'anomenaven The Whispers, de Los Angeles, Califòrnia. Vos escoltarem l'àlbum Thankful del 2009 i la seva interpretació d'aquest In the Name of Jesus. In the name of Jesus. Queden res, un parell de temes per finalitzar, per tant, poques paraules i molta música, això és el que pretenc. Amb Nathan L. Anderson, des de Love Lift Me, la seva interpretació del famosíssim All Right Across. On a hill far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. I acabem amb un darrer tema i d'aquesta manera us diem fins la propera setmana. Salutacions de Rafael Corbí, gràcies per haver estat amb nosaltres. És aquest Hallelujah Time que ens porta des de l'Out Here el 2013 Christian McBride Trio. Que gaudiu de tots aquests dies, sigueu immensament feliços i felices. Serà fins la propera ocasió aquí amb Jazznàtics i Rafael Corbí. A reveure. Thank you.